اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وعد للكافرين عذابا أليما. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني آيات وان چوتھی نمبر آيات کان وٺي اٺي نمبر آيات جي پچاڙي تائين يعني سورة احزاب پيا پڙهون. ان ۾ پهرين الله تعالى فرمايو ته اي نبي اتق الله كافرن جي چئي ته نهل ऐं पंहिंजे मुनाफ़िकनि जे चए ते न हल. बेशक अलाह जेको आहे सो इल्म ॼाणे थो ऐं हिकमत वारो आहे ऐं जेको असां तो ते वही कयो आहे उन मुताबिक़ तूं हल उन ते हल ऐं बेशक अलाह ताला ख़बर रखंदड़ आहे इल्म वारो आहे अल तामलून ख़बीर आहे ऐं अलाह ते भरोसो कर ऐं अलाह तुंहिंजे लाइ काफ़ी आहे सभु कंहिं ॻाल्हि मंझि तुंहिंजे तोखे सभु कम ठाहींदड़ आहे. ऐं उनखां पोइ फरमाई त कंहिं दिलि कंहिं सीने मंझि ॿ दिलियूं कोन्हनि को. ऐं उनखां पोइ फरमाई त पंहिंजो ज़ालूं जेके जिनखे तईं इज़हार करे ऐं चओ था तईं असांजे माइरुनि वांगुरु आहियो या माइरुनि जी पुठि वांगुरु आहियो तव्हांखे तलाक आहे त उहो सिलसिलो सॼो ग़लति आहे. ॿ माइरूं तव्हांजूं नथी थी सघनि. हिकिड़ी तव्हांखे ॼणियो आहे ऐं ॿी जेका वरी ज़हार कयो उनखे वरी जमा था कयो उहा ॿई इहा ॻाल्हि ग़लति आहे. ऐं कंहिं माण्हू जा ॿ पीउ कोन था थी सघनि ऐं जंहिंखे तईं सॼो था पुटु हलो करे पुठि था करे सॼो सो तव्हांजो पुठि न आहे पुठि उनजो आहे जंहिं हुनखे मतिलबु त ॼणियो आहे माउ उन जी उहा जेके जंहिं हुनखे ॼनियो आहे, इहे टे ॻाल्हियूं आहिनि जेके वात सां तव्हीं चओ था पर सच कोन्हनि। अलाह ताला जेको आहे सच थो चवे, अलाह यकूल हक़ वह यहदिस सबील, ऐं अलाह हक़ जे ॻाल्हि थो चवे ऐं उहो ई हिदायत जो रस्तो ॾेखारे थो। सिधो सनू रस्तो कहिड़ो आहे? सिधो सो इहो आहे त तव्हीं पंहिंजो ई न सम्झो त माण्हुनि जी दिलियुनि में, पंहिंजे सीननि में ॿ दिलियूं आहिनि, तव्हांजूं ॿ माइरूं आहिनि, तव्हांजा ॿ पीर आहिनि, इहो ग़लति ॻाल्हि आहे। ऐं जिन माण्हुनि खे सॼो था मतिलबु त पुटेला करे उन्हनि खे त पुट जे पीउ उनजे नाले सां न सॼो, गार्जियन जे नाले सां न सॼो, पर उनखे पंहिंजे सिंधु अक्सर जेके पीर आहिनि उन्हनि जे नाले सां सॼो। उदू हुमि ले आबाए हुयमि, उन्हनि जे पीरनि जे नालनि सां उनखे सॼो। उहो अक्सत इंद अलाह, उहो वधीक सही आहे, वधीक कसत, कसत जी माना आहे त पोइ इंसाफ़ वारी ॻाल्हि आहे, वधीक इंसाफ़ वारी ॻाल्हि आहे जो उनखे सिंधु असल पीरनि जे नाले सां सॾायो। हाणे हिते ज़िक्र ईंदो आहे त ज़ैद बिन हारिसा जो, जंहिंखे रसूल पाक सलाह सां मतिलबु पुटेलो करे सम्झो, पोइ वरी उहो उनखे ज़ैद बिन हारिसा सॼो, ज़ैद बिन मुहम्मद करे न सॼो। ऐं उन जेकॾहिं शादी का कई आहे वरी उनखे तलाक कई आहे त तव्हांजो पुटु कोन्हे, त उहो जेको अॻु में तव्हांजे ज़हन में ख़्यालु हो त भई हीउ पुटु आहे, उन करे पुट जी ज़ाल जेका आहे सा नुंहुं थी, उहो नुंहुं सां शादी नथी करे सघिजे। पोइ इहो जेको आहे ॻाल्हि ग़लति आहे, छो जो हीउ तव्हांजो असल पुटु न आहे, पुटु उनजो आहे जंहिंखे ॼणियो आहे, जंहिंजो हीउ तुख़ आहे। इलम त अलमू आबाहम, जेकर उनखे उन्हनि जे पीरनि जी तव्हांखे नालनि जी ख़बर न आहे त असुलु पीर केरु आहे, इन जी ख़बर न आहे, के माण्हू हूंदा आहिनि जंहिंजी ख़बर न हूंदी, त पोइ हू तव्हांजा भाइर आहिनि इस्लाम में, दीन में, ऐं तव्हांजा मवाली आहिनि, तव्हांजा मतिलबु दोस्त आहिनि, मददगार आहिनि, उनखे पंहिंजो हुन लिहाज़ खां सॼो। पोइ के माण्हू अहिड़ा हुआ जे मौला फलाणे जो मौला मतिलबु उनजो बानू आज़ादु कयलु उनखे पहुचंदो फलाणे जो मौल मवालिकुम वलाई सलकुम जिनाहुन फीमा अख़्तातुम, जेकॾहिं ख़ता सां यानी मतिलबु ग़लती सां कंहिंखे चयो भई फलाणे जा पुट त उनजी पुछ अच्छा तव्हां ते कोन्हे, उनजो अर्ज़ु कोन्हे उनजो तव्हांखे, पर जेकॾहिं ॼाणी वाणी को माण्हू चयो वला किमा त अमदत अमदतन अमदतन ॼाणी वाणी यानी आमदन पंहिंजो जेकॾहिं करियो था इहो त पोइ उनजो इरादे सां करियो था त पोइ उनजी पुछा ॻाछ आहे तव्हां त वला किमा त अमदत कुलू बकुम, जीअं तव्हांजे कलबनि जेकॾहिं ॼाणी वाणी कंहिंखे चयो तूं फलाणे जो पुटु आई फलाणे जो पुटु त उहो तव्हां चवणु ग़लति आहे। पोइ कान अलाह ग़फ़ूर रहीम आहे, हाणे हिते ग़फ़ूर रहीम अलाह ताला फरमायो पाण खे, ऐं असां अर्ज़ु कयोसीं त केतिरा अलाह ताला जा हिन में नाला आहिनि हिन सूरत में जो वरी अचनि था। हाणे फरमाई त अन नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसहिम, नबी पाक सलाहु वसलम जेको आहे सो वधीक आहे, बहितरु आहे तव्हांजे लाइ मोमिननि जे लाइ, यानी उन उहो सखी यानी जंहिंखे इज़त ॾिजे उहो वधीक सभिनी खां आहे इज़त जे लाइक़ु, मुहबत जे लाइक़ु, जो उन सां इज़त कजे। मिन अनफुस हेम, माण्हुनि खे पंहिंजे पाण सां जेका मुहबत थो करे उनखां वधीक जेको आहे सो नबी पाक सलाहु वसलम सां, मां पंहिंजे माउ पीउ खां वधीक इज़त जेका आहे मुहबत जेका आहे सा नबी पाक सलाहु वसलम सां हुजे, पहिरीं नबी सां, पोइ माउ पीउ सां, पोइ पंहिंजे पाण सां, पोइ पंहिंजे ॿियनि मिटनि माइटनि सां। अहिड़े नमूने सां पोइ उन जूं हदीसूं आहिनि त रसूल पाक सलाहु वसलम खे हज़रत उमर चयो त आउं तव्हां सां मुहबत करियां थो पर ऐं पंहिंजे पाण सां या पंहिंजे पीउ सां या फलाण सां वधीक, पोइ वरी चए त न तेसिताईं तूं मूंसां मुहबत नथो करीं जेसिताईं पंहिंजे पाण खां वधीक मूंखे सां मुहबत कर। पोइ हज़रत कंहिंको वक़्तु वरी अहिड़ो आयो जो हज़रत उमर रज़ी अलाह ताला अन्हु चयो त या रसूल अलाह हाणे आउं तव्हांखे सभिनी शयुनि खां वधीक मुहबत थो करियां, पंहिंजे पाण खां बि पंहिंजे माउ पीउ खां वधीक। पर उहो जॾहिं लेवल पहुचंदी मुहबत जी रसूल पाक सलाहु वसलम सां त उन वक़्तु ॼण इंसान जी मुहबत हूंदी रसूल पाक सलाहु वसलम सां ऐं उनजो ॼण इश्क़ रसूल पाक सलाहु वसलम सां ख़ुलूस वारो सचो हूंदो। हिते फरमाईंदा नबी औला बिल मोमिनीन, सभिनी खां अॻु में उहो आहे मतिलबु वधीक अहम आहे जो हुन सां मुहबत कजे। उहो अज़वाज हू उम्महातो हुम, इन जी ॻाल्हि अॻु में ईंदी। संदसि ज़ालूं जेके आहिनि मोहम्मद पाक सलाहु वसलम जूं अज़वाज मुतहरा जेके आहिनि, से त उन्हनि जूं माइरूं आहिनि। हाणे क़यामत ताईं उहे ॼण माइरूं आहिनि, पंहिंजो मतिलबु त उहे जेके उन ज़माने जा माण्हू हुआ उन्हनि उनजी माना इहा हुई त उहे शादी नथा करे सघनि रसूल पाक सलाहु वसलम जे वफ़ात खां पोइ, मतिलबु त उहे हुननि ते हराम आहिनि जीअं माइरूं हराम आहिनि असल। हाणे इते हिकिड़ो ॼण इहो ख़्यालु थियो त हिकिड़ी त उहा माउ आहे जेका तव्हांजी तव्हांखे जेका ॼणे थी, उहा तव्हांजी रसूल पाक सलाहु वसलम ज़माने जा माण्हू उन्हनि जी माइरूं जिन हुनखे ॼणियो सा हुनजी असल माउ आहे, उहा हराम आहे, हुन सां शादी नथी करे सघिजे। ॿियो जन खीरु पीआरियो आहे उन माण्हुनि खे, उहा माउ वांगुरु आहे ऐं उन जी धीउ या ॿी मतिलबु त औलाद जेको आहे सो जेकर मूंखे मसलो कंहिंखे खीरु पीआरियो आहे अलफ खे, त उन माईअ जा ॿिया जेके बि आहिनि से हुन माण्हू जे लाइ हराम आहिनि, यानी उहे हुनजे लाइ मुहरम आहिनि। ईअं जीअं पंहिंजा भाउर सॻा भेनरूं सॻियूं या पंहिंजी माउ सॻी, मतिलबु इहो रिश्तो थी वियो हलियो खीर वारी सां, यानी हिकिड़ो रत जो तालुक़ु थियो, ॿियो खीर जो तालुक़ु थियो, टियों ई नबूअत जो तालुक़ु थियो। त नबी जूं जेके ज़ालूं आहिनि से तव्हां ज़ाला माइरूं आहिनि, बसि सदाई उन सां को शादी नथो करे सघे। हाणे इहो अॻिते ईंदो त पोइ माण्हू को माण्हू हो जेको चवे पंहिंजो जॾहिं रसूल पाक सलाहु वसलम गुज़ारे वेंदो आहे, ॾिसो माण्हू जा ख़्यालु तमामु वॾी, यानी कहिड़ो ख़्यालु हीउ मरी वञे त आउं हिन जी ज़ाल सां शादी करियां। अहिड़ा माण्हू हुआ रसूल पाक सलाहु वसलम खां मुख़्तलिफ़ नमूननि सां माण्हुनि जेको आहे सो ईज़ाद पहुचाइण जी कोशिशि कई। हिते ईज़ा जी ॻाल्हि घणी आहे हिन सूरत मंझि, पंहिंजे ईज़ा जी रसूल पाक सलाहु वसलम खे माण्हू ईज़ा जेके पहुचाइनि था उहे अहिड़ा आहिनि, उहे अहिड़ा आहिनि, उहे ईज़ाद पहुचाइनि, उन ईज़ाद पहुचाइण वारनि ते लानत आहे। उहा हिन ॻाल्हि हुन सूरत मंझि। हाणे हीअ सूरत अहिड़ी आहे त मां पाण अॻु में ॾिठीसूं त सूरत जेका हुई नूर, उन मंझि एक्सटर्नल फोर्सिस आहिनि जेके ईज़ा पहुचाइनि था, यानी इफ़क़ जो मामिलो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला जो जे मुतलिक़ या वियो त उहे ॿाहिरियां माण्हू हुआ, धारियां माण्हू हुआ, मुनाफ़िक़ हुआ, जिन ईज़ा ते पहुचायो। सूरत हुजरात में, सूरत छा तहरीम में, तहरीम जेका छहठि नंबर सूरत, उन में ॾिठोसीं त घर जा भाती जेके आहिनि से कंहिं नमूने सां ईज़ा पहुचाइनि था। अज़वाज मुतहरात जे तरफ़ां ईज़ा जी तकलीफ़ जी ॻाल्हि जेका थी उहा सूरत तहरीम जे आई। त हाणे एक्सटर्नल फोर्स ईज़ा पहुचाइण वारा, उहे वरी इंटरनल फोर्स। हाणे हिन सूरत में वरी ॿई फोर्सिस जेके आहिनि, एक्सटर्नल उहे जेके मुनाफ़िक़ आहिनि, जेके काफ़र आहिनि, जेके मुशरिक़ आहिनि, उहे ईज़ा पहुचाइनि था ऐं ख़ुशूसनि पंहिंजे उम्महातुल मोमिनीन जे सिलसिले में, ऐं ख़ुदि उम्महातुल मोमिनीन जेके आहिनि से तक़ाज़ाऊं कनि थियूं त असांखे हीअं ॾियो, असांखे हीअं ॾियो, असांखे हीअं ॾियो, असांखे हीअं ॾियो, असांजे लाइ हीअ सहूलियत करियो, हीअ करियो, हू करियो। त उहो इहे बि ॻाल्हि हिन सूरत में ॿई आहिनि, एक्सटर्नल ईज़ा ऐं इंटरनल ईज़ा, ॿिन्ही जी ॻाल्हि हिन में आहे। सूरत नूर में एक्सटर्नल ईज़ा जी ॻाल्हि आहे ऐं सूरत तहरीम में इंटरनल ईज़ा जी ॻाल्हि आहे। मतिलबु त अहिड़े नमूने सां सम्झे त हीअ ॿिन्ही जो ॼण हिकिड़ो विच वरितल गॾियल ॻाल्हि आहे। हिन करे हिते ईंदी उहा ॻाल्हि त उम्महातुल मोमिनीन चयो त असां हीअ ॻाल्हियूं करियो, हीअ ॻाल्हि असांखे सहूलियत ॾियो, हीअ सहूलियत ॾियो। पोइ अलाह ताला वटां हुकुम आयो त हिननि खे चओ, तुंहिंजे घर वारनि खे चओ त जेकॾहिं तव्हांखे दुनियादारी खपे त पोइ अचो, तव्हां मूं वटि जेको आहे सो तव्हांखे ॾियां ऐं तव्हांखे तलाक ॾेई छॾियां, तव्हां वञो हली वसि, मूंखे कोन खपो। पर जेकॾहिं तव्हांखे अलाह खपे ऐं रसूल खपे ऐं आख़िरत खपे, जन्नत खपे, त पोइ तव्हां जहिड़ो मुंहिंजो हाल आहे मूंसां अहिड़े नमूने सां तव्हां हलंदो। ऐं जेकर बुख आहे त बुख आहे, जे सुख आहे त सुख आहे, जे खाइण पीअण जी ॻाल्हि आहे त आहे, जे लटो कपिड़ो आहे त आहे, जे नाहे त नाहे, मतिलबु जहिड़ो आऊं आहियां तहिड़ो तव्हां सां। पोइ इहा ॻाल्हि ॼण हिते ईंदी अॻिते त अहिड़े नमूने सां त हिन में उलुल पंहिंजो अज़वाज जेके आहिनि से उम्महात आहिनि हिन सिलसिले में। हाणे ॻाल्हि हुते वरी ॿी ॻाल्हि कंदासूं अॻिते जॾहिं इहा ईंदी हुन ईज़ा जी ॻाल्हि, त इहो ईज़ हिते ॼण हिकिड़ो इंट्रोडक्टरी ॻाल्हि आहे त उहे उन ॾांहुं इशारो आहे, उते वरी तफ़सील सां ॻाल्हि अॻिते ईंदी। अज़वाज हू उम्महात हुम व उलुल अरहाम बादहुम औला बादिन फी किताबिल्ला, पर यूटेरियन टाइज़ वारा, यानी तव्हांजा भाउर, तव्हांजा माइट, तव्हांजा चाचा, तव्हांजा मामा, तव्हांजा पुफा, तव्हांजा जेके मतिलबु मिठियूं माइटियूं आहिनि, उहे ॿियनि मोमिननि खां वधीक आहिनि अलाह जे किताब में. ॿियनि मोमिननि खां कीअं? त मसलनि जंहिं तव्हां भाउ कयो या दोस्त कयो, उनखे तव्हां इनहेरिटेंस नथा ॾेई सघो, वरसो उन्हनि जो न आहे. जेके वारिस आहिनि तव्हांजा, जो सूरत निसाम जे आयो त कहिड़ा कहिड़ा वारिस आहिनि, मतिलबु त जेको माण्हू गुज़ारे वेंदो, बाक़ी हाणे कुझु कंहिं सां चङाई करे थो, कंहिंखे को ॾिए थो पंहिंजे हुन में, या वसियत करे थो वञे त मुंहिंजे माल मिल्कियत मां हीअ एतिरो हिसो हिन फलाणे माण्हू खे, मुंहिंजो दोस्त आहे या मुंहिंजा माइट आहे या परे जो, या उनखे ॾिजो भले, बाक़ी जन जो विरासत में हिसो न आहे अहिड़नि माण्हुनि जो जंहिंखे तव्हां ॿाहिरि था छॾियो या दोस्त था छॾियो या पुट था छॾियो या छा, उन्हनि जो विरासत में न आहे. उन वक़्तु ॼण इहो उसूल हो त जंहिंखे पुटु सॾिबो त उहो वारिस थींदो हुओ. हज़रत इब्राहिम अलाम खे अञा जॾहिं हज़रत इस्माइल, हज़रत इसहाक़ न ॼाओ हुआ, तॾहिं बि अलाह ताला खे चयईं त मुंहिंजो वारिस केरु थींदो, हीउ जेको नौकरु आहे मुंहिंजे घर मंझि फलाणो, उहो मुंहिंजो न वारिस थींदो, मूंखे वारिस कोन ॾिनो अथई. अलाह ताला सां शिकायत पई कयईं, तौरात मुंहिंजी ईअं लिखियलु आहे त हिते ॼण वारिस कोन थींदो, नौकर न को चाकर न को तव्हांजो माइट, ॿियो जेको परे जो दोस्त न को अहबाब तव्हांजो वारिस थींदो. वारिस आहिनि तव्हांजा जेके माइट, यूटेरियन टाइज़ वारा, जेके बथनि सां वास्तो रखंदा, अरहाम, उलुल अरहाम, रहम वारा, रहम माना रहम, रहम यूटेरियन, यूटेरस खे चइबो, जंहिंमें बचेदानी, जंहिंमें ॿार वॾो थो थिए अंदरि पेट में, उनखे चइबो यूटेरियन टाइज़ वारा, अरहाम, रहम वारा, रहम इन वारा, रहम ऐं रहमान ऐं रहीम ॿई इन लफ़्ज़ जा निकिता आहिनि, जो अलाह ताला वधीक रहीम आहे, वधीक रहमान आहे, ॿई लफ़्ज़ रहम जा निकिता आहिनि, यूटेरस जा निकिता आहिनि, मतिलबु त साॻी रूट मज़ा आहे लफ़्ज़ आहिनि. फरमाए थो उलुल अरहाम बादहुम औला बि बादिन फी किताबला, ओल उलुल अरहाम में बि जेके आहिनि उलुल अरहाम औला बि बादिन बादहुम बादहुम औला बि बादिन, माना उन्हनि जी लेवल्स आहिनि. पुट खे वधीक आहे पंहिंजो हिसो पुटनि खे, पोइ धीअरनि खे, पोइ पंहिंजे पीअरनि खे, पोइ माइरुनि खे, पोइ वरी जेके ॿिया माइट मिट हूंदा उन्हनि खे, पोइ उन्हनि जो ॼण लेवल्स आहिनि विरासत जूं, विरसे जूं, उहे जेके जो तफ़सील अची वियो हलियो सूरत निसा में. उलुल अरहाम बादहुम औला बि बादिन फी किताब अलाह, फी किताब अलाह, अलाह जे किताब में, अलाह जे किताब में माना त हिन क़ुरान मंझि बि अची वियो आहे ज़िक्र तो सूरत निसा मंझि, पर हिन खां अॻु में जेके किताब हुआ अलाह ताला जा मोकिलियल तौरात मंझि ऐं झील मंझि, उन्हनि जो ॼण मतिलबु त ज़िक्र थी चुको आहे, उते अची चुको आहे. ऐं लोह महफ़ूज़ जो किताब जेको आहे उन मंझि बि ईअं लिखियलु आहे, मतिलबु त जंहिं फी किताब अलाह मां टई माराऊं, माना लोह महफ़ूज़ में लिखियलु आहे, तौरात में, इंजील में, ज़बूर में, मतिलबु त अॻे जेके किताब हुआ अलाह ताला मोकिलिया ॿियनि ते जंहिंजा नाला असांखे ख़बर न आहे या जंहिंजो ज़िक्र क़ुर शरीफ़ में न आहे, उन्हनि ते लथा किताब जेके, त उन हिसाब में उन किताबनि में हिन किताब जो क़ुर आहे उन मंझि बि तफ़सील जो अची वियो सूरत निसा मंझि, इहो किताब अलाह में अलाह बिबादिन फी किताब अलाह मिनल मोमिनीन वल मुहाजरीन, ॿियनि मोमिननि ऐं ॿियनि मुहाजरनि खां वधीक जेके हिजत करे आया उन्हनि जो बि हक़ आहे तव्हां ते बराबरि, पर उन्हनि खां पंहिंजा मिठ माइट जेके आहिनि से वधीक वेझा आहिनि वेंदे उन्हनि मुहाजरनि खां. इलाह अन तफ़ालू इलाह औलियाकुम मारूफ़ आहे, जेकॾहिं तव्हां पंहिंजे दोस्तनि सां को मारूफ़ नमूने सां का चङाई करणु चाहियो था, कंहिंखे को ॾियणु चाहियो था पंहिंजे हथ सां या पंहिंजे वसियत में लिखी था ॾियो त हेतिरो फलाणे खे ॾिजो मुंहिंजे मरण खां पोइ आउं ॾेई थो छॾियां, त पोइ उहो तव्हांखे हक़ आहे भले ॾियो, पर उहो विरासत में ऐं वसियत मंझि वन थर्ड खां मथे या वन फोर्थ केतिरो आहे उन खां मथे नथो ॾेई सघिजे, पंहिंजी ज़िंदगी में ॾेई सघिजे जेतिरो वणे ओतिरो. कान ज़ालिक फील किताब मस्तूर आहे, इहो किताब मंझि लिखियलु आहे, किताब माना वरी ॿियो तौरात ऐं इंजील ऐं क़ुर ऐं पंहिंजो जेके बि ज़बूरी आहे जेको लोह महफ़ूज़ जो किताब सभिनी किताबनि में ईअं लिखियलु आहे. हा इन खां हाणे पोइ अचे थी आयत जेका आहे सा मीसाक जी आयत अचे थी, ऐं अख़ज़ना मी मिन नबीन मीसाक, नबीन खां जेको असां मीसाक वरितो, असां जेको वाइदो वरितो टेस्टमेंट वरितोसीं, कोविनंट वरितोसीं, उहो उन यादि कर उनखे जेको नबीअनि खां वरितोसीं। हाणे हिन में सूरत सूरत अहज़ाब जे अलाह ताला फ़रमाए थो इज़ा ख़ज़ना मिन नबीन मीसाक़ुम, उन नबीअनि खां असां मीसाक़ वरितो ऐं मिनक ऐं तोखां जेको मीसाक़ वरितोसीं तोखां, यानी नबी पाक सलाहु वसलम खां, ऐं मिन नूह नूह अल इस्लाम खां मीसाक़ वरितोसीं, ऐं इब्राहिम अल इस्लाम खां मीसाक़ वरितोसीं, मूसा अल इस्लाम खां मीसाक़ वरितोसीं, ईसा अल इस्लाम सां मीसाक़ वरितोसीं, ई सभिनी मरियम खां। त हाणे इहे चारि नबी जा नाला, चइनि नबीअनि जा नाला, नूह, इब्राहिम, मूसा ऐं ईसा ऐं मोहम्मद पाक सलाहु वसलम मिनख, हुन में अची वियो। हाणे पंज इहे थिया, इहे पंज उहे आहिनि जिन खे उलुल अज़्म मिननि नबी इन नबी उलुल अज़्म मिन रुसल हिननि खे थो चइजे, यानी अज़्म वारा, पुख़्ते अज़्म वारा ॿिया बि नबी आहिनि सभिनी। हुन सां मीसाक़ आहे, हुनजो ज़िक्र जेको आहे सूरत आल इमरान में अची वियो, सूरत आल इमरान जे 81 नंबर आयत में आहे नबीअनि में। सूरत आल इमरान में फरमाईं पंहिंजो 81 नंबर आयत मंझि, فإذ أخذ الله ميثاق النبيين جنہ اللہ تعالی میثاق ورتو نبین کان لما آتیتکم من کتاب تجنہ کتاب ایندو کہم نبی تے و حکمت نبوت ملندی حکمت ملندی ان کے ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم پو بیو نبی جکے ایندا سے ان جی تصدیق کندا بیا جکے ان وقت ہوندا یا جکو اگے نبی ہوندو پوے جی ایندڑ نبی جی تصدیق کندو त फलाणो नबी अचिणो आहे, फलाणो नबी अचिणो आहे। जीअं हज़रत इब्राहिम अल तस्दीक कई मोहम्मद सलाहु वसलम जी, हज़रत मूसा अल तस्दीक कई मोहम्मद सलाहु वसलम जी, हज़रत ईसा अल तस्दीक कई, हज़रत ईसा अल तस्दीक कई मोहम्मद सलाहु वसलम जी, हज़रत सुलैमान अल तस्दीक कई सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स में मोहम्मद सलाहु वसलम जो नालो हुन में विधो अथसि। इन करे उहे मुसदिक़ल महकुम जेतो में न बि त हुनजी हुन ते ईमान आणींदा नबी जेके आहिनि से जेको नबी ॿियो ईंदो तंहिं ते ईमान आणींदा ऐं वल तनसुरन तरसुरन न हू ऐं हुनजी मदद कंदा, मददगार थींदा हुननि जा। पोइ काल अक़रार तुम, पोइ नबीअनि चयो त असां इक़रार था कयूं। योजन रोज़ अज़ल ते ॾींहुं जेको सूरत अराफ़ में ज़िक्र आयो, मीसाक अलस्त बि रबुम, जेको असां वटि सिंध में मशहूरु आहे, त उन मज सभिनी रूहनि खां मीसाक वरितो हुयो, सभिनी खां त आउं तव्हांजो रब आहियां, इहो सभिनी खां थियो, ऐं ख़ुशूस नबियनि खां वरी मीसाक वरितो हुयो त तव्हां नबियनि जी पुठभराई कंदो, हुनजी मदद कंदो, हुनजो इक़रार कंदो, हुनजी तस्दीक कंदो, या नबियनि खां वरितईं न पंहिंजो अख़ज़ तुम अला ज़ालिकुम इसरी, ऐं सख़्तु क़िस्म जो इसरार करे पंहिंजो वाइदो जेको आहे सो बार जेको आहे सो इहो ॾिनो वियो हुन ते तव्हां ईअं कंदो। कालू अक़रर न, हुन वक़्तु चयो त असां इक़रार कयोसीं त असीं तस्दीक कंदासूं, असीं मदद कंदासूं, असीं ॿियनि नबीअनि जो खे मतिलबु ईअं कोन आऊं नबी आहियां, हाणे इन करे ॿिए कंहिं नबी खे कोन थो मञा। पोइ नबी आहियां, फलाणो अञा नबी ईंदो, फलाणो नबी अञा ईंदो, या फलाणो नबी अची चुको, फलाणो नबी अची चुको, हुनजी तस्दीक कर ॿिन्ही नमूने सां, त हीअ क़ुर सभिनी नबी जेके गुज़री चुका हुनजी तस्दीक करे थो, ऐं हिन नबी सलाहु अलाह वसलम जी तस्दीक सभिनी नबीअनि जेके अॻु में हुआ से कंदा विया। कालू अक़रार न, काल फशहदू, पोइ अलाह ताला चयो हुननि खे, पोइ शाहिद जो त अना अमाकुम मिन शाहिदीन, ऐं तव्हां सां शाहिदनि में आहियां। ऐं फवन तवल्ला बाद ज़ालिक, जेको फिरी वियो इन इक़रार खां, त पोइ बाद ज़ालिक फौलाए कमल फासिकून, पोइ उहे जेके आहिनि से फासिक आहिनि। इहो सूरत आल इमरान में अचे पई आयत। पोइ हिन खां पोइ फरमाए थो फमन तवल्ला बाद ज़ालिक फौलाए कमल फासिकून अफ़ग़ैर दीन अलाह यबगून भल हू असलम मन फिस्मा वात वलद तो अन वकर हन वल योरजाउन। इस्लाम जो दीन जेको आहे सो सभिनी नबीअनि पखेड़ियो आहे, ऐं इस्लाम जे दीन खां सवाइ ॿी का जेका ॻाल्हि जेको माण्हू ॻोल्हे थो त पोइ हुनखे जेको आहे सो उहा क़बूल न आहे अलाह ताला वटि। या हुन में सूरत आल इमरान मंझि 81 आयत खां 82-83 में इहे ॻाल्हियूं अची वियूं। हाणे हिते हुनजो ज़िक्र आहे ॿियनि नबियनि सां, मसल मूसा अल इस्लाम सां जेको वाइदो थियलु आहे कोविनंट, हुनजी ॻाल्हि सूरत बखर मंझि बार बार आई, तव्हां सां हीअ वाइदो कयो हुयो, तव्हां सां हीअ बनी साहिल क़ौम सां वाइदो कयो हो, हिन उम्मत मोहम्मद सलाहु वसलम सां पहिरें नमूने सां वाइदो कयल आहे, मीसाक कयल आहे। पोइ ख़सना मिननि नबीन मीसाक़ुम व मिनक वमिन नूहिन व इब्राहिम व मूसा व ईसब ने मरियम व खज़ना मिन हुम मीसाकन ग़लीज़ यानी तमामु शिदत वारो तमामु सख़्तु क़िस्म जो मीसाक वरितो वियो, यानी उन ते तमामु घणी इसरार कयो वियो त अहिड़े क़िस्म जो ई मीसाक तव्हां किथां आहे ग़लीज़ यानी पको पुख़्तो जेको आहे सो त मीसाक कयो छाजे लाइ मीसाक इहो कयो वियो यस अल सवाद यकीन अन सिदकिम त जीअं पुछियो चयो वञे सच चवण वारनि खां सच जो यानी सच ई सचो आहे न बि सची ॻाल्हि आहे हीअ सची ॻाल्हि आहे हीअ कूड़ी ॻाल्हि आहे अमर बिल मारूफ़ न ही अन मुनकर हलाल ऐं हराम इहे जेके ॻाल्हियूं सच ॻाल्हियूं आहिनि उन्हनि जी जीअं तस्दीक कनि वियसि भई यस अल सवादिन अन सिदकिम व आदल काफ़ीन अज़ाबन अलीम पोइ जेके काफ़र आहिनि उन्हनि जे लाइ असां तयारु करे रखियो आहे पंहिंजो वॾो सख़्तु अज़ाब अज़ाबन अलीम आहे हाणे आद जेको आहे हिते आद माना तयारु करे रखियो आहे असां हाणे इहो लफ़्ज़ हिते बार बार ईंदो त जेके चङाई करण वारा आहिनि हिन सूरत में बार बार अचे थो इहो लफ़्ज़ या इन मझां जेके रूट मां निकिरनि था ॿिया लफ़्ज़ उहे बार बार अचनि था त जेके चङाई करण वारा आहिनि उन्हनि जे लाइ असां तयारु करे रखी आहे चङाई उन्हनि जे लाइ तयारु करे रखी आहे जन्नत ऐं जेके काफ़र आहिनि उन जे लाइ असां तयारु करे रखियो आहे जहनम उन जे लाइ तयारु करे रखियो आहे असां अज़ाब इहो तयारु करण जी आदल उद्दत मतिलबु अहिड़े नमूने सां इहे लफ़्ज़ आहिनि अचनि था हिन में अज़ाबन अलीम आहे वॾे क़िस्म जो औज़ाब हाणे फ़रमाए थो हितां हीअ अठीं आयत हेसि ताईं पूरी थी हाणे नाईं आयत खां वठी नाईं आयत खां वठी सतावीह आयत ताईं जेके आहे सूरत अहज़ाब जेको जंग आहे खंदक जी जेका जंग आहे छा उनजो ज़िक्र आहे उन मुतलिक़ उन ॾांहुं इशारा आहिनि मतिलबु तफ़सील उन में कोन्हे पर ॿियो इशारा आहिनि उन मंझि हाणे त फ़रमायो त या इहो लज़ीन आम अनुस गुरू नेमत अलाह अलाह जी नेमत यादि करियो ए मोमिनो अलाह जी नेमत यादि करियो कहिड़ी नेमत अलाए जेका तव्हां ते थी अलाए कुम इज़ात कुम जुनूदुनि तव्हां ते जुनूद आया तव्हां ते लश्कर आया चढ़ चढ़ाई करे पंहिंजो अहज़ाब वारा फ़रसलना अलहम रीहन पोइ असां उन्हनि ते हवा मोकिलीसूं वरी आख़िर में जिन में भॼी निकिता भग भॻा वठी त उहो ॼण हवा हुई जंहिंजे करे भॻा आहिनि को लश्कर ॿियो कोन मोकिलियोसीं उहो सोचंदो हवा ई मोकिलीसूं हवा सां मोलाई भॻा अहिड़ी सख़्तु क़िस्म जी हवा थधी ऐं पंहिंजो तेज़ हुई हवा जो हुनजा तंबू तूलान हू टुटी पिया हलिया आख़िर में जेतिरा बि ॾींहं वीह ॾींहं चालीह ॾींहं केतिरा ॾींहं उहो जेको मुहासिरो कयो वेठा हुआ पोइ वरी भॻा पोइ अबू सुफ़ियान उन जो लीडर हो त न अञा को काफ़र हो विढ़ियो थिए पोइ मुस्लमान थियो अलहमदिल्ला पंहिंजे हज जे ज़माने में मके जी फतह खां अॻु में उहो मुस्लमान थियो आहे त उहो ॼण उहो वरी भॻो ॿियनि खे चई बाबा आउं वञाव थो हाणे तव्हांजी मर्ज़ी आहे उहो वरी भॻा त उहा रीहन लम तरो रीहन व जुनूद लम तरो हा ऐं ॿियो लश्कर मोकिलियो असां जेको तव्हां ॾिठो कोन थिए यानी कहिड़ो लश्कर हो मलाइकनि जो लश्कर हो हाणे त बदर में अॼु मलाइकनि जो लश्कर आयो ऐं हिते मलाइकनि जे लश्कर जी ॻाल्हि आहे वरी हुनैन जी जंग में मलाइकनि जे लश्कर जी ॻाल्हि आहे मतिलबु त हे लश्कर आहिनि जेके ॾिसण में कोन था अचनि हज़रत मूसा अल इस्लाम जॾहिं वियो थिए पंहिंजे दरिया ते पार कयईं त पोइ मलाइक अलाह ताला मोकिलिया जन पंहिंजो हुननि खे धकेलियो फिरोन जेको लश्कर खे विधो पंहिंजे समुंड में हुन खां पोइ गर कयऊं पोइ इहो ॼण लश्कर आहिनि अलाह ताला जे जेके ॾिसण में कोन था अचनि हाणे केतिरियूं शयूं आहिनि लम तारो आहे हिते अलाह ताला फरमायो जेके ताईं ॾिसो कोन था हाणे असां जिननि जी ॻाल्हि कंदा आहियूं पोइ वरी के माण्हू चवंदा जिन आहिनि कोन को इहो ख़्यालु आहे रुगो ख़्यालु कोन्हे का शइ आहे मखलूक आहे हाणे पोइ ई ख़बर पई त भई केतिरा बैक्टीरिया आहिनि केतिरा जर्म्स आहिनि केतिरा छा वायरसूं आहिनि कहिड़ियूं कहिड़ियूं रेज़ आहिनि कहिड़ियूं शयूं आहिनि जेके ॾिसण में कोन थियूं अचनि मतिलबु त मैग्नीफाइंग ग्लास सां ॾिसजनि थियूं या कंहिं बि लेवल सां ॾिसनि थियूं एक्सरे सां ॾिसनि थियूं फाइनेशन सां ॾिसजनि थियूं हाणे उहे शयूं आहिनि जेके ॾिसण में नथियूं अचनि त हिन दुनिया में घणियूं ॻाल्हियूं सूरत कफ़ मज़ा आहे त भई दुनिया जी ॿिनि लेवलनि सां हले पई हज़रत मूसा अल इस्लाम शरीयत जो साहबु हुनखे उहे शयूं ॾिसण में नथियूं अचनि जेके हज़रत ख़िज़र अल इस्लाम खे अचनि थियूं नालो हुन नबी जो नाहे ॾिनल या मलाइक आहे या नबी आहे या माण्हू आहे या केरु आहे जेको हज़रत मूसा अलैहि सलाम सां सूरत काफ़ में मिले थो, पोइ हीअं ॻाल्हि करे थो, हीअं ॻाल्हि ॿेड़ीअ खे भञे थो या तख़्तो कढे थो या छोकिरे खे मारे थो या भित खे ठाहे थो, जेको केरु आहे अलाह ताला खे ख़बर आहे वधीक, के चवंदा फ़रिश्तो आहे, के चवंदा नबी आहे, को चवंदा को मतिलबु छा आहे, पर बहरहाल उहे दुनिया काइनात वञी साॻी दुनिया मंझि हिकिड़ी ॿी बि आहे जेका स्पिरिचुअल आहे या अनसीन आहे, इनविज़िबल आहे, असांखे ॾिसण में कोन थी अचे। हिन करे न ॾिसण वारी अलाह ताला ॾिसण में कोन थो अचे, जन्नत जहन्नम ॾिसण में कोन थो अचे, मतिलबु घणियूं शयूं आहिनि जेके ॾिसण में अचनि थियूं, पर के इंस्ट्रूमेंट पोइ हाणे माण्हू पैदा करे थो ठाहिया आहिनि जंहिं सां के शयूं ॾिसण में अचनि थियूं, पर सभु शइ त हुन इंस्ट्रूमेंट सां अलाह ॾिसण में कोन। हाणे कोशिशि कयूं पिए अॻे दफ़े त असीं ॾिसूं था अलाह ताला किथे आहे वेठो, उहो फिरौन में कोशिशि कई हुई, उहो बालो खणी मथे उछलियईं तीर करे जो अलाह खे ऐं मारे थो छॾियां। हाणे अहिड़ा माण्हू आहिनि पोइ अॼुकल्ह बि अहिड़ा आहिनि। बहरहाल इहा ॻाल्हि हिते आहे थी, हाणे हिते असीं करियूं था पंहिंजो वक़फ़ था करियूं इनशा। जुनूदन फ़रसलना अलैहिम रीहन व जुनूद लम तरोहा वकान अल्लाह बेमा तामलून बसीरा। तव्हां जेकी करियो था अलाह ताला उन्हनि ॻाल्हियुनि खे सभिनी खे ॾिसण वारो आहे, ॾिसे थो। हाणे हिते वक़फ़ था करियो। अलाह मोफ़रना वरहमना वरज़ुकना वफ़ज़ना वादना अला सिरात मुस्तक़ीम सिरात अलज़ीन अनाम तलैम ग़ैर मग़ज़ूब अलैहिम वलद्दालीन आमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंत समीउ अलीम वतुब अलैना इन्नका अंत तवाबुर रहीम। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु रब्बल अर्शिल अज़ीम।